میشه. دوست دارم زمان بیسته واسه همیشه. چشمامون ببندیم و بریم تا ته رویا، همون جایی که هیچ وقت گلی پاش مرده نمیشه. هرچی غم داریم از دل نازکت بگیرم، اگه عشق از چشات جاری بشه برات بمیرم. سر و شونه ها بذاری و برات بخونم، یاد تو با اسم تو باشه ورد زبونم. آرزوم بی تو محاله، لحظه هم بی تو سواله، بی تو مقصد پر درده، راه عشقم بی عبوره. من نمیخوام تو خیالم بگمت عاشقت هستم، دوست دارم که راستی راستی حس کنم تو رو تو دستم. وقتی که نگاهم به نگاهت خیره میشه، دوست دارم زمان بیسته واسه همیشه. چشمامون ببندیم و بریم تا ته رویا، همون جایی که هیچ وقت گلی پژمرده نمیشه.